Працягваюць праграму «Сучасныя мемуары на хвалях свабоды». Івонка Сурвіла, Баранавічы, Капенгаген, Парыж, Мадрыд і Атава. 20-е стагоддзе ў нататках першай жанчыны на чале Рады БНР. Выбранае з архіву свабоды. У сталіцу Канады, Атаву, мы з мужам і дзеткамі прыехалі з Іспаніі на каляды 1969 году. Мы былі першымі беларусамі ў Атаве. З нашым прыездам фактычна і пачалося беларускае жыццё ў Атаве. Сталіца Канады, Атава, невялічкі горад між Мантрэалем і Торонто, дзе месціцца бальшыня федэральных урадавых установаў Канады. Прыехалі мы сюды таму, што прачыталі ў французскай газеце абвестку аб патрэбе ў канадыйскай адміністрацыі перакладчыкаў з ангельскай на французскую мову. Веды, якія вымагаліся ад кандыдатаў, я мела. І выдалася нам тады, што было б цікава зведаць гэтую далёкую краіну. Дык вось, прадставілася на экзамен у канадыйскай амбасадзе ў Мадрыдзе, злажыла яго і 10 снежня прыляцелі ў Атаву. Назаўтра, 11 снежня, ўжо пачынала працаваць на новым месцы. У тыя часы беларуская найбольш актыўная грамада ў Канадзе жыла ў Торонто. У Мантрэалі было таксама шмат беларусаў, але тады ўжо неяк было заціхла беларускае жыццё. Перад усім дзеля выезду ў Злучаныя Штаты некаторых лідараў мантрэальскага беларускага асяродку. У Вініпегу таксама была даволі актыўная група аж да пачатку 80-х гадоў. Былі меншыя асяродкі ў Содбары і ў Ашаве, якія арганізацыйна належылі да Торонто. Першыя беларусы, якіх мы спаткалі ў Канадзе, былі спадарства Акулы і Грыцукі, якія прыехалі нас адведаць перад тым, як мы самі здабылі самаход. Алесь і Оля Грыцукі жылі ў Кінгстане, толькі 2 гадзіны дарогі ад Атавы, дзе спадар Алесь працаваў бібліятэкарам у Квінскім універсітэце. Мы хутка з імі пасябравалі і часта з імі бачыліся. Кастуся Акулу мы зноў пабачылі толькі на пачатку 1971 году, калі першы раз завіталі ў Торонто. Пасля доўгіх гадоў у Мадрыдзе, дзе іншых беларусаў не было, адчувалі вялікае шчасце спатыкацца з родзічамі, і кожная прычына была добрая, каб ехаць у доўгую дарогу. З Атавы ў Торонто ў тым часе трэба было ехаць чуць не 6 гадзін, і гэта летам, калі была сухая дарога. Нягледзячы на гэта, у 1972 годзе ездзілі мы туды аж 12 разоў. У 1976 годзе запрасілі мяне ў арганізацыйны камітэт шматкультурнай канферэнцыі жанчын у Атаве, дзе я мела нагоду пазнаёміцца з шматлікімі іншымі групамі канадыйскай сталіцы. Мы сталіся часткай усяго, што рабілася культурнымі групамі. У 1979 годзе адбыўся тут першы фестываль бацькаўшчынаў, у якім мы занялі вельмі пачэснае месца і бралі ўдзел аж да 1989 году, калі заняліся арганізацыяй канадыйскага фонду дапамогі ахвярам Чарнобылю у Беларусі. У 1984 годзе мяне выбралі ў управу канадыйскай этнакультурнай рады. У яе ўваходзілі больш за 30 галоўных этнічных групаў Канады, якія прадстаўлялі траціну, болей за 7 мільёнаў канадыйскага насельніцтва. Там спачатку я была звычайным сябрам, прадстаўляючы беларускую грамаду ў Канадзе, а пазней сябрам управы і сябрам канстытуцыйнага камітэту. Недзе ў тым жа часе дачку Паўлінку выбралі старшынёй арганізацыі моладзі канадыйскай этнакультурнай рады. Дачка Ганя, якой тады было 17 гадоў, была наймаладзейшым сябрам дарадчай рады міністра, які быў адказным за палітыку шматкультур'я. Міністр сам запрасіў яе ў раду, калі пачуў Ганін выступ на канферэнцыі. Усюды мы стараліся, каб пра беларускую прысутнасць у Канадзе і Беларусь на агул ведалі канадыйцы і іншыя групы. у эфіры радыё Свабода. Свае ўспаміны чытае Івонка Сурвіла. У тым часе Янка актыўна працаваў у радзе паняволеных народаў, дзе бараніў палітычныя інтарэсы беларускага народу. Тады якраз канадскі ўрад выдаў накладам 400 тысяч карту афіцыйных моваў свету і адзінай афіцыйнай мовай усяго СССР назваў расейскую. Гэта мы ўспрынялі як абразу. Пачалі рабіць захады, каб выправіць такую недарэчнасць і несправядлівасць. Урэшце, прадстаўнікі паняволеных народаў, так называлі народы СССР і камуністычнага лагеру, дамагліся, каб карта была перавыдадзеная. Дзякуючы прысутнасці Янкі, і беларуская мова была ўключаная ў спіс афіцыйных моваў свету. У канцы 80-х гадоў я таксама даказала канадскаму прадстаўніцтву ў міжнароднай арганізацыі стандартаў, што беларуская мова не называецца па-беларуску беларускім языком, як там было сказана. Такім чынам, памылка была папраўленая не на просьбу Беларусі, але Канады. У Таронце беларуская грамада мае дзве цэрквы – святога Кірылі Тураўскага і святой Эўфрасіні Полацкай. Дамы былі набытыя нашай эміграцыяй яшчэ ў 50-тыя гады на супольныя ахвяраванні. Там праводзіліся святкаванні беларускіх нацыянальных святаў ды адзначаліся ўгодкі падзеяў з гісторыі Беларусі і з жыцця слаўных беларусаў. Затое менш звярталася ўвагі на міжнароднае – называем мы тут гэта міжэтнічнае жыццё ў Канадзе. Праз 8 гадоў, праўда, між 1970 і 1978 годам моладзь брала ўдзел у міжнародным фестывалі «Караван». І з гэтай нагоды адведала наш тарантаўскі рэлігійна-грамадскі цэнтр на вуліцы Сент-Клэрэнс дзесяткі тысяч канадыйцаў. Але, звычайна, арганізоўваліся імпрэзы для сваіх людзей. Найважнейшым заданнем уважалася захаваць беларускую мову, культуру і сведамасць у Канадзе. У Атаве затое адразу паўстала магчымасць спаўняць іншае заданне статуту згуртавання беларусаў Канады. А гэта знаёміць Канаду з Беларусяй і нашымі нацыянальнымі імкненнямі. Першую паважную падзею, якую мы тут сарганізавалі, пасля майго абрання ў 1974 годзе на старшынства Беларускага інстытуту навук і мастацтва ў Канадзе, гэта беларускі тыдзень студіяў, які адбыўся ў 1975 годзе ў Атаўскім універсітэце. Змаглі гэта зрабіць дзякуючы вельмі добрым сябрам у славянскім аддзеле, а таксама веданню тады ўжо канадскіх урадавых структураў, дзякуючы якому змаглі забяспечыць супрацоўніцтва аддзелу шматкультур'я канадскага ўраду і канадскага музею чалавека. Праўда, арганізацыя такой падзеі заняла дакладна 6 месяцаў. Аб'ехалі мы тады шмат беларускіх асяродкаў у Злучаных Штатах і Канадзе, каб сабраць дастаткова народнага мастацтва на прафесійна сарганізаваную музеем выстаўку народнага мастацтва, якая адбылася ў універсітэце ў рамках нашага тыдня студіяў, і шмат высілкаў спатрэбілася, каб здабыць на ўсё гэта сродкі, каб зацікавіць журналістаў ды дакладчыкаў, ды каб сарганізаваць супольна з універсітэтам вечар у гонар Наталлі Арсеньевай. Пасля гэтага не было тога тыдня, каб не трэба было ісці або мужу, або мне на міжэтнічныя паседжанні чы імпрэзы, у арганізацыі якіх таксама часта бралі ўдзел. Янка нармальна займаўся палітычнай дзейнасцю з іншымі этнічнымі групамі, а я брала ўдзел у шматкультурным жыцці і ў сувязях у галіне культуры. Для нас гэта было вялікай перамогай, бо праз усе гэтыя гады трэба было на кожным кроку змагацца, каб літаральна паставіць Беларусь на мапу свету. Савецкі Менск гэтым абсалютна не цікавіўся, а Масква хавала ад свету, што мы наагул існуем. разам з прадстаўнікамі іншых паняволеных народаў. Беларусы таксама бралі ўдзел у дэманстрацыях. Менавіта ў так званы дзень чорнай стужкі, у годкаў дагавору Рыбентропа з Молатавам, і наш бел-чырвона-белы сцяг узнімаўся між іншымі сцягамі на плошчы перад канадыйскім парламентам. Не было той магчымасці інфармаваць пра Беларусь, якой мы не стараліся скарыстаць. Але найбольш магчыма зрабілі мы ў Канадзе, калі ў 1989 годзе залажылі з Янкам і двума добрымі сяброўкамі Зінай Гімпілевіч і Паўлінай Сміт-Пашкевіч канадыйскі фонд дапамогі ахвярам Чарнобылю ў Беларусі. Але пра гэта раскажу асобна.